حال چی بیان د مبارک فدا یا نکړی حال چی بیان د مبارک فدا یا نکړی حال چی بیان د مبارک فدا یا نکړی زکا د زكا د یونس هم مبارک دا غکلام دی زكا د یونس هم مبارک دا غکلام دی د جذب چت لری داستا د عشق عام دی د جذب چت لری داستا د عشق عام تلمستا اخلاصتا فدائي زوانا سلام دي دا جذبة تلر داستا دا عشق نعام دي دا جذبة تلر داستا دا عشق نعام دي تلمستا اخلاصتا خلاصتا فدائي زوانا سلام دي دا جذبة تلر داستا دا عشق عام دي دا جذبة تلر داستا دا عشق عام دي تلمستا إخلاصتا تچي دا معشوق فا من اخبر زالو لپکان دي تچي دا معشوق فا من اخبر زالو لپکان دي دا درب للوري دا درب للوري ستاول ورشان تا اكرام دي تچی د دې ښکلې نړۍ هر ښکلا شاتکلې بیا پر ملایکو بیا پر ملایکو هم واجب ستا احترام دی دا جذبه چې تلر داستا د عشق نعام دی بیا پر ملایکو بیا پر ملائکو هم واجب ستا احترام دی دا جذبه چې تلر دا کاش چې ستا د مینې په راز پوه دا څو وګړي وای کاش چې ستا د مینې په راز پوه دا څو وګړي وای ولی د دنیا ولی د دنیا د عاقلانو فکر خام دی ولی د دنیا د عاقلانو فکر خام دی دا جذبه چې تلر داستا د عشق عام دی دا جذبه چې تلر داستا د عشق عام دی تلمستا اخلاصتا تلمستا اخلاصتا فدائي زوانا سلام دی دا جذبه چې تلر داستا د عشق عام دی دا جذبه چې تلر داستا د عشق عام دی چې بیان د مبارک فدایا نکړی حال چې بیان د مبارک فدایا نکړی حال چې بیان د مبارک فدایا نکړی حال چې بیان د مبارک فدایا نکړی زكا ديونس هم زكا ديونس هم مبارك داغ كلام دي زكا ديونس هم مبارك داغ كلام دي دا جذبة تلار داستا دا عشق عام دي دا جذبة تلار داستا دا عشق عام